Έλα ρε το λέει, έχει δίκιο Παναγιωτόπουλος, πολύ καλός άνθρωπος. Από ώρα σε ώρα πρέπει στα πλαίσια των πολύ ισχνών δυνατοτήτων που έχουμε, αλλά υπάρχουν, να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Να κάνουμε το βρόγχο ο λιγότερο ασφυκτικό, να μην σφίγγει τόσο πολύ το λαιμό. Να μην σφίγγει πολύ το λαιμό, δεν μου λες, αυτός δεν ήταν που ψήφισε ναι σε όλα. Αυτός είναι ο ίδιος. Αυτός δεν πήρε αύξηση 15% τα 14 από 80 εκατομμύρια 92 οι βουλευτές και οι συνταξιούχοι βουλευτές. Και τώρα πρόσεξε τι σου λέει. Θα χάσουμε τις εκλογές. Δηλαδή, μην δώστε τους κάτι, ας πούμε, για να μην χάσουμε τις εκλογές. Καταλαβες. Πολύ καλός άνθρωπος, θα τον ψηφίσουμε και αυτόν και την τώρα, ρε. Που έχει και δείχνει ένα λαϊκό πρόσωπο τώρα για να πιάσει το μέσο μαλάκα, να πούμε. Ναι. Τι έκανε ο Μαδάρας αυτές, κύριε. Κέρδισε με 7 μονάδες μέχρι το τελευταίο λεπτό. 7 μονάδες, ρε, πάλι ο μα... 7 μονάδες λέω, έχω παρασυρθεί και εγώ από τις δημοσκοπήσεις. Με 7 πόντους. Έλα. Τι έκανε, ρε, μα... Εγώ λέω, πεπεροβότσο κάνατε, ο Μαρινάκης θα σας πηδήξει όλους. Βρωμοβάζελος είσαι. Εσταριάρα, εγώ μακητζής, ρε. Α, είσαι τα χωρίς γήπεδο, ξέρω. Εσταριάρα, από εκεί πέρα βρωμιάρα. Εσύ τα λιώσκε δεν είσαι. Και λες εμένα βρωμιάρα. Δεν τρέπωσες η χαμένη χωματερού. Ναι, σου χαλάσαμε την Παρθενιά, ρε. Όχι, είναι στη δική μου χαλάση. Το διάλο, πού τα σκουπίδια μέσα να ησυχάσουμε. Τόλι. Έλα. Σε τι φάση είσαι. Μη σου τύχω. Καλή φάση. Δεν είναι για το αεροδρόμιο, λοιπόν, ένα Σλοβαίνο. Τι πήρε, Σλοβαίνο? Σλοβαίνο. Πού τον πήγε, στο Σλοβαίνο? Στο αεροδρόμιο. Ταρήφα, εσύ. Όχι, ταρήφα, ταξίαρχο. Άντα, κυτρινιάρη και έτσι, φάση. Λοιπόν, άκου, του κάνω μια ερώτηση και του λέω, πόσο είναι ο βασικό μισθό στη Σλοβενία και τι μου λέει, φίλε. Πόσο? Για όλε τι ειδικότητε, δηλαδή είτε είσαι εμποροϊπάλληλο είτε οτιδήποτε, 1000 ευρώ. Σε μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια, 15-17 πώς ήταν, ήταν θύμα εμφυλίου πολέμου, όχι οικονομικής κρίσης, πολέμου. Και λέει ότι ο βασικός μισθός είναι 1000 ευρώ. Εκείνη την ώρα το μόνο που θα μπορούσα να το απαντήσω είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλά σε ένα πολίτη μια χώρα που ο υπουργός υγείας που του φταίγανε οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν νωρίς, αυτή τη στιγμή είναι υπουργός παιδείας. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Ακούω έναν πολύ ωραίο τύπο τώρα, κάτσε να χαμηλώσω. Εγώ ξέρεις τι ακούω. Τι? Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Και δεν ακούω τις σκέψεις μου. Μα δεν ακούω τι λέει. Λοιπόν, πήρα να σου αφήσω ένα μήνυμα, αλλά δεν ξέρω αν θα επιβιώσω έτσι υποθύμιος. Αν θα επιβιώσει, γιατί να μην επιβιώσει. Μετά από μια συζήτηση μαζί σου, είναι άγνωστο αν θα επιβιώσει κανείς. Αυτό υποθύμιος. Ναι. Θα σε πεθάνω, μωρή. Ναι. Λέει κι άλλα. Την περασμένη εβδομάδα σου είπε και νούμερο. Ποιο απ' όλα? Εσένα, είπε νούμερο. Ναι, ποιο νούμερο? Αν με είπε 0, παρεξηγούμε. Όχι. Αν με είπε 1, 2, 5, 10, είναι άλλο. Όχι συγκεκριμένο νούμερο. Ήρθε νούμερο. Δεν έχω πρόβλημα. Μηδενικό να με λέει. Καλά. Τσατίζομαι εκεί. Και λοιπόν, ο Σαμαράς είναι το σκυλάκι του Βορύδη ή ο Βορύδης το σκυλάκι του Σαμαρά? Απαπαντροπείς πράγματα, δεν σεβόμαστε τους θεσμούς. Ανά. Τόσες διατάξεις, μωρή, και εσύ. Άιστα διάλογα που πας να με παρασύρεις και εμένα. Πάω να σε παρασύρω, αλλά εσύ δεν παρασύρεις. Ο ένας είναι πιο άξιος από τον άλλον. Βρες ποιος. Αλλά και οι δύο έχουν ένα κοινό. Είναι και οι δύο ικανοί. Για όλα. Μ' αρέσει που για όλα έχεις απαντήσεις. Όχι, μωρή, δεν θα είχα. Αλλήμονο. Σούπα, θα σε πεθάνω. Εντάξει. Και ακόμα δεν έχω βγάλει και τα γοητευτικά μου μέσα. Αλλήμονο. Φοράω μπλουζάκι ακόμα, φαντάσου. Μπλουζάκι φοράς. Ναι, κρύβω το δασίτριχο στέρνο μου. Ναι. Και το πατσόκυλα. Γοητεύομαι, αυτά εγώ γοητεύω. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο πια. Γοητεύεις, παιδί μου. Είσαι πολύ γοητευτικός τύπος. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τα δύο πρώτα επεισόδια της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας. Πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά μπήκατε, ξεκινήσατε. Σιγά, μωρή, που ήταν πολύ δυνατά. Ήταν. Εμείς δεν τα είδαμε, δεν ξέρουμε. Είσαι με τριόφρον, όπως πάντα. Ναι, ξέρεις. Πάντως έχουμε κάνει και καλύτερα, να ξέρεις. Περιμένουμε και τα καλύτερα. Αμπά. Ναι. Όλο περιμένετε από εμάς. Για μένα είναι μια πίεση αυτό. Πόσο να αντέξω. Έχουμε προσδοκίες, τι να κάνουμε. Καλά κάνεις. Μόνο από εκπομπές, ωραίο, πολύ safe. Όχι μόνο από εκπομπές. Α, τι, έχετε και από κυβερνήσεις, από λαούς, από τι? Άστο, το φτάνει, φτάνει το κατάλαβα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ζ***ν και καλό από την Που έχετε το σταθερό σας τηλέφωνο, κύριος Αποστόλης, είστε? Ο ίδιος. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αποστόλη, κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείτε καθόλου? Δεν χρησιμοποιώ. Καθόλου. Δεν τα έχω πιάσει στα χέρια μου, δεν ξέρω πώς είναι. Μια φορά μου είχαν δώσει ένα, είχα παίξει ένα φιδάκι, το χάσα μετά. Κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας χρησιμοποιεί καθόλου, κάνει κάποια κατανάλωση? Δεν έχουμε. Ακόμα επικοινωνούμε εμείς με μάρμαρα. Ορίστε, επικοινωνείτε? Με μάρμαρα. Δηλαδή είναι μαγαζί, δεν παίρνετε. Μαγαζί, ναι, σκαλίζουμε στην πέτρα. Α, ωραίοτατα, καλώς τότε. Χίλια ευχαριστώ για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ που πήρατε και χρεωθήκατε, δεν ήταν ανάγκη. Γιατί, αλίμονο. Αλίμονο, αυτό λέγει εγώ, σιγά, εσύ πληρώνεις. Σωστό. Έλα, γεια. Γεια. Δεν μου λες, Ο Θήμιος. Πόσο πολύ κινέζικη παροιμία διαβάζει. Τι έχει πάθει το παιδί. Σούπα, έχει ξεσηκώσει κάτι βιβλιαράκι εκεί πέρα του Μάου Τσετούγκ και διαβάζει, ας πούμε, τα άπαντα. Δεν μου λες επειδή. Είχε αυτός μέσα πολύ πράγμα. Δεν μου λες επειδή. Ήταν παροιμία από μόνος του. Λέγε. Ο πρωθυπουργός διαβάζει ποιήματα και αυτά και έχουν επηρεαστεί. Μήπως το έχουν επηρεάσει το παιδί μας. Ρε παιδί μου, εντάξει. Όταν έχεις μια τέτοια κυβέρνηση κουλτουριάρικα, επηρεάζει και εσύ. Και ευτυχώς που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν και μια κουλτούρα. Σωστό. Ναι, δεν είναι τίποτα λαϊκοδεύτερη απολύτιστη. Να αποστολή. Εγώ είμαι. Άλλη φωνή είναι, δεν ήταν πολύ. Α, δεν με πιστεύεις. Δεν μου λες. Ήθελα να του μεταγιώσει το εξής. Μάλιστα. Από τότε που βάλανε το χαράτσι για τα κινητά, ναι. Ο κόσμος έτρεχε να πληρώσει το χαράτσι. Μεταξύ αυτών και εγώ και εσύ φυσικά. Εγώ όχι. Εσύ δεν το πληρώσεις. Ναι. Λοιπόν, έτρεχε και δεν είχαν χρήματα να βάλουν πετρέλαιο για τη θέρμανση. Τι να κάνεις. Τώρα, αφού ήταν από πίσω ο γηδοβοσκός. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και σε χτύπαγε στα πισινά. Τώρα να πας. Μπορείς να μην πας, αφού πάει όλο το κοπάδι. Το έκτακτο χαράτσι έγινε μόνιμο. Εφέτο το χειμώνα, ξέρεις, θα γίνει. Θα φρομώσουμε πάλι στην κάπνα. Από τα τζάκια, ε. Από τα τζάκια, φυσικά. Μη φοβάστε. Θα γίνει τώρα μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ναι. Θα διορθωθούν οι αδικίες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Γιατί τόσο καιρό η κυβέρνηση ήταν γενικού σκοπού, δεν ήταν ειδικού σκοπού. Τώρα θα αποκτήσουν ειδικό σκοπό. Πριν ήταν άλλο. Ήταν για το γενικό συμφέρον, ας πούμε. Δεν βρίσκει κάτι άλλο, θέλω να πω. Όχι για το ειδικό συμφέρον. Θυμάσαι που λέγανε οι παλιοί ότι το χούι δεν κόβεται. Ναι, δεν κόβεται. Το δεν κόβεται. Να σου πω κάτι. Ο Νικήτας γύρισε στη Νέα Δημοκρατία. Έκανε ένα πισωγυρισματάκι, το έκανε. Άρε γαμότε, κρίμα, ρε γαμότε, ρε Νικήτα, κρίμα. Άντε, τελικά οι παροιμίες βγαίνουν όλες σωστές. Να σου πω, με μπέρδεψε με το χούι που δεν αλλάζει και πήγε το μυαλό μου στη Σοφία. Νόμιζα λέγεις για τη Σοφία. Η Σοφία τι κάνει, πισωγύρισε η Σοφία. Όχι, αλλά δεν αλλάζει τα χούγια. Την άκουσα πριν στην Κάτια, δεν την άκουσες. Όχι, δεν την άκουσα στην Κάτια. Ήθελε να πει για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι όργανα προπαγάνδας τώρα που είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όταν είναι δημοκρατία, δεν είναι εκεί προπαγάνδα. 10% είμαστε μπροστά, άκουσα το κόκκινο το πρωί. Περίπου, κάπου εκεί είστε μπροστά. Και μάντεψε, μάντεψε πιανού ρύση χρησιμοποίησε. Πιανού. Αυτό που λέμε ότι τα χούγια δεν αλλάζουν, του Γκέμπελς. Ωρε γάμο το. Του Γκέμπελς, που είχε πει ότι είναι πιο εύκολο να πιστέψει ένα μεγάλο ψέμα παρά ένα μικρό. Σωστό, σωστό. Ο καθένας με τις αναφορές του. Εμένα εντύπωση δεν μου κάνει. Ναι. Γεια σας. Λέγομαι Ταβαντζίαλ. Ένα τηλέφωνο για μια αγγελία που... Τι αγγελία? Ναι, που είχατε βάλει κάτι γατάκια της τουρκικής άγκυρας. Γατάκια της τουρκικής άγκυρας, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν υπάρχει καμία φωτογραφία. Μπορείτε να μου πείτε κάτι παραπάνω, δηλαδή για αυτά που... Για τα γατάκια? Ναι, ναι, ναι. Έχουν 4 πόδια το καθένα. Το κατάλαβα. Έχουν ουρά. Το ένα έχει πιπί, το άλλο έχει παπί. Είναι ριγές αντιγράκια, δύο αυκιά, κάνουν νιάου. Δεν με καταλάβατε, ήθελα να ρωτήσω. Τι περιγραφή να κάνω για τα γατάκια άλλη? Συγγνώμη. Τι άλλη περιγραφή να κάνω για τα γατάκια? Είναι, είχατε βάλει στην αγγελία ότι είναι τουρκική άγκυρα. Είναι από την τουρκική άγκυρα, δεν είναι από την ελληνική άγκυρα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ελληνική άγκυρα, τέλος πάντων. Α, δεν ξέρω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να σου πω κάτι άλλο, από Πάτρα σε παίρνω τηλέφωνο. Από Πάτρα με έχεις παρμένο? Άκου, ναι, σε έχω παρμένο από Πάτρα. Άκου να δεις. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, έσαγα κάτι αγροτικά μηχανήματα. Ήθελα ένα πριονάκι μικρό να βρω. Και μπαίνω ένα συμπαθητικός έτσι κυριούλης και τον ακούω μόλις μου μιλάει. Πήγα να τον ρωτήσω κάτι, τον ακούω. Λέω, ναι, περίεργη, λέω, γνωστή φωνή αυτή. Και τελικά ποιος είναι, δεν θα το πιστέψεις. Ο κύριος Βασίλης. Πάει το μυαλό σου, ο κύριος Βασίλης, φίλε. Είδα τον κύριο Βασίλη και μόνο που τον φίλησα. Γιατί δεν τον φύλαγες, παιδί μου? Πες του να πάρει τηλέφωνο αν το ξαναδείς. Να σου πω, τον έβγαλα κρυφά φωτογραφία, έκανα ότι μιλούσε στο κινητό. Σε ενδιαφέρει. Εννοείται, στείλτε μου. Πού? Άκου λοιπόν, να σου πω τώρα εμένα τον παραπονό μου. Όλη την ώρα λέτε για τον Πελετίδη και για τον Βαλιώτη δεν έχετε πει κουβέντα. Ποιος είναι ο Βαλιώτης? Ο Βαλιώτης είναι ο Κουκουέ, δήμαρχος της Σπάρτης. Ο οποίος έβαζε 20 χρόνια ο άνθρωπος με το Κουκουέ και μία φορά που δεν έβαλε βγήκε. Τον πέταξε το Κουκουέ έξω όμως. Δεν έφυγε μόνος του. Τώρα τον πέταξε, δεν λέγεται έτσι. Το ξεχρέωσε λέγεται. Α, δεν το ξέρω αυτό. Το ξεχρέωσε. Το ξεχρέωσε τα καθήκοντα που είχε αναλάβει ο ίδιος. Καλά, εγώ αυτά δεν τα έχω μάθει τα καινούργια αυτά. Είναι καινούργια δικαιολογία των κνητών. Τι λες, μωρέ. Ναι, καλά, και στο ριζοσπάστη δεν έκανα πωλήσεις. Ξεχρέωμα έκανε. Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Έλα, τώρα με πιάνεις εντελώς εκτός. Σε πιάνω εκτός, σε έτρωγε κόλος όμως να ρωτήσεις. Έλα, γόρι μου. Έλα, ρε. Θα ξέχναγα να σου ευχαριστήσω για την παράσταση του Ζαραλίκου. και του γραμμένου. Ωραίο ήτανε. Πήγα καταπληκτικό, εντάξει, τρελάθηκα. Το μόνο άσχημο ήταν ότι μου, ξέρεις, το δώσαμε τελευταία στιγμή και δεν πρόλαβα βρω δεύτερο άτομο να πάω. Αλλά σου λέω, ήταν καταπληκτική. Αυτό και πέσω στον κόσμο αξίζει πάρα πολύ να πάνε να δουν Ζαραλίκο γραμμένο. Είναι καταπληκτική. Και πάλι αυτό που χάρηκα είναι ότι δεν έβρισκε σφασοξή μέσα και βρήκαμε μόνο μία δαπίτησα. Όλο το κοινό ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ανταρσία από ό,τι έβλεπα. Ή κρυφό Πασόκ. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Να σου πω, θα κάνει μια ανακοίνωση. Χάρη, ζητάω. Χάρη. Να πει ο χρυσό χορηγό του συνεταιρισμού, άλλο αν δεν έχει έρθει να πάρει τα λάφυρα. Ποια λάφυρα. Είσαι ο μόνο δημοσιογράφο που τον πουλιέται, που συναντήσετε. Εγώ. Ναι. Και... δώστε μου κάτι, κάνε μου μια προσφορά, θα ξεπουληθώ, μην νομίζει. Έλα, να πάρει όσπρια, έλα να πάρει ζυμαρικά, έλα να πάρει. Πόλεμο έχουμε, τι συμβαίνει. Καφέ από τα πατίστα, έλα να πάρει ζάχαρη από το κουαδό. Ξέρω, ξέρω, ναι. Γαλέτα και μαρμελάδα να έρθω. Έλα, ό,τι θε. Ναι, τέτοια θα έχει, ναι. Λοιπόν, να σου πω. Έλα. Την άλλη Παρασκευή. 9 ώρα το βράδυ στο ρυθμό στο Γουδί γιορτάζουμε τα γενέθλια του συνεταιρισμού. Κλείνουμε ένα χρόνο, τα καταφέραμε. Και θα τραγουδήσει η Ήρω, ναι. Που αρέσει και στο φίλο μας το Θήμιο, τον ποταμό και άλλα. Και είστε καλεσμένοι. Είδα αυτό που ας πω, μην το κόψω, ας κόψω τα χαμνά που λέει ο Μπαρμπαβασίλης. Άργησες. Λοιπόν, η Ντορίτσα που την λιβανίζουν όλοι, ναι. Πήγε στο Δήμο της Αθήνας. Ό,τι βρήκε τα κουκούλωσε. Δίνει τη γραμμή στον κουμπάρο της Ολυμπιακής από την Αθήνα Κωνσταντινούπολη. Μόλις ξεσηκωθήκαν οι δημοσιογράφοι, εκτάκτο στο γραφείο της. Στο νοσοκομείο η κυρία. Και αυτά γίνηκαν όλα στο γραφείο της. Οι Ζήμενες την ξεχάσαμε. Όλο το Μητσιβακιατέικο πρέπει να ξαφανιστεί από προσωπουγής. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει για το σχέδιο νόμου που κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση των οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σχετικά με τους αυταπασχολούμενους, μέσα το σχέδιο νόμου λέει κάτι για 84 δόσεις κτλ. Τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν, για τους αυταπασχολούμενους, δεν λέω για αυτούς που είχαν υπαλλήλους στην επιχείρησή τους. Μήπως θα μπορούσε να θέσει το ερώτημα στον αέρα τι σκοπεύει να κάνει η ενδεχόμενη τέλος πάντων κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς που αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους, τους αυταπασχολούμενους μιλάω πάντα, αλλά πλέον δεν έχουν να πληρώσουν. Τι θα κάνει, θα τους βάλει φυλακή. Αυτό.